Ach, pastéis de Belém. Stačí len vysloviť ten názov a teda človek má hneď tú vôňu v nose. Áno, áno, škorica, cukor. Presne. A to teplo, chrumkavé cesto, ten krém, kto bol v Lisabone, teda konkrétne v Beléme, vie presne, o čom hovorím. A priznajme si, málo kedy to ostane pri jednom. No veď, kto povie jeden, tak ten podľa mňa klame. Sám sebe. Dnes sa teda pozrieme trochu bližšie na príbeh týchto legendárnych koláčikov. Čerpali sme hlavne z projektu Mesta Lisabon, volá sa Lojaskom História, obchody s históriou, zameriava sa práve na takéto podniky s bohatou minulosťou. A našim cieľom dnes je, no, skúsiť odhaliť nielen ten akože tajný recept, ale celý ten príbeh za tým, čo to vlastne znamená. Je to fakt zaujímavé, ako sa z jednoduchého pečiva stalo niečo takéto. Kultúrny fenomén. Pre mnohé rodiny v Lisabone to nie je len kuláč, je to skôr taký rituál. Víkendový výlet. Presne. Prechádzka pri rieka Teo, idú pozrieť kláštor Hieronymitov, alebo možno niečo v CCB, tom kultúrnom centre Belém. A skončia v rade na pastéis. Jasné. Tá atmosféra tam, ten ruch, to čakanie, to všetko k tomu proste patrí. Je to viac ako len jedlo. Je to fakt zážitok. Ale ako to celé vlastne vzniklo? Lebo asi málo kto tuší, že tie korene sú v celkom búrlivom období. Áno, áno. Súvisí to s liberálnou revolúciou v 1820. Teda hlavne s tým, čo prišlo potom. Tie dôsledky. Presne. Kľúčový bol rok 1834. Vtedy prišlo to nariadenie o zatváraní kláštorom po celom Portugalsku. Predstavme si tú neistotu vtedy. A práve vtedy, v tej neistote, sa zrodil ten nápad. Hovorí sa, že niekto z toho kláštora. Z kláštora Hieronymitov, ktorý práve zatvárali. Áno, pravdepodobne nejaký mních, ktorý zrazu nemal kde bývať, čo jesť. A začal tie koláčiky predávať v susednom obchode. Ktorý patril k rafinérii, že? Takže suroviny boli vlastne po ruke? Presne tak. Bola to snaha, no proste prežiť. A ukázalo sa to ako geniálny nápad. Chytilo sa to. A ako? Veľmi rýchlo si získali obľubu medzi miestnymi aj tými, čo chodili obdivovať kláštor alebo Belémskú vežu. Ten záujem bol taký obrovský, že už v roku 1837 sa majitelia toho obchodu rozhodli, no rozbehnú to oficiálne, vo veľkom. A v tých budovách hneď vedľa kláštora, kde sú dodnes. Áno. A to bol vlastne ten moment, kedy vznikla značka Pastéis de Belém, ako ju poznáme. Fascinujúce, ako niečo takéto môže vyrásť z núdze a stať sa symbolom. A s tým prišla aj tá najväčšia záhada, tajný recept. Vždy sa spomína tá oficina do Segredo. Tajná dielňa. Presne. Miesto, kam vraj môžu len pár vyvolení majstri cukrári a recept si odovzdávajú len ústne. Nikdy nebol zapísaný, nikdy neopustil tie múry. Čo si myslíš, je to fakt len o tých surovinách? Alebo je v tom aj niečo... Niečo viac. Ten krém. To cesto. No, receptúra je určite základ. Ten kontrast medzi tým krehkým, tenučkým lískovým cestom a tým vláčným, ešte teplým krémom. To je proste ono. Ale to tajomstvo samotné, tá aura, že je to niečo nedosiahnuteľné, to je podľa mňa minimálne rovnako dôležité. Taký marketingový ťah vlastne. Presne. Aj keď možno na začiatku ani nebol tak zamýšľaný. Ale vytvára to mystiku. Odlišuje to originál od tých nespočetných napodobením po svete. Tých pastéis de nata. Áno, a zaručuje to, že tá cesta do Belém má stále zmysel. Lebo len tam a len pár ľudí vie, ako presne na to. To je pravda, tá záhada tomu dodáva kúzlo, ale nenapadlo ti, nemá taká prísna tajnosť aj nevýhody? Že to možno bráni nejakej inovácii alebo širšiemu zdieľaniu? Zaujímavá myšlienka. Je to taký paradox, nie? Celosvetovo známy koláčik, ale jeho srdce nikto nepozná. No, z čisto kulinárskeho hľadiska by sa dalo povedať, že tradícia niekedy môže brzdiť vývoj. Ale tu je tá sila značky postavená presne na tej nemennosti, na autenticite. Akákoľvek zmena by bola asi vnímaná zle. Pravdepodobne áno, ako zrada tradície. A tá tajnosť vlastne chráni tú identitu v mori tých podobných koláčikov. Je to taký balans, no, medzi ochranou a otvorenosťou. Rozumiem. A keď už tie koláčiky máme, tak nesmieme zabudnúť na balenie. Jasné, tá tuba. Tá typická dlhá, šesťhraná papierová tuba. Taká jednoduchá a pritom geniálna. A vždy presne na 6 kusov. Presne tak. Šestka. Ideálny počet. Na zdieľanie, alebo aj nie. A je to fakt funkčné. Chráni ich, drží trochu teplo a hneď každý vie, čo v tom je. Je to súčasť toho celého zážitku. Nákup, konzumácia. A ten povzdych doma, keď ju človek otvorí a zistí, čože, už nie sú? Klasika. To pozná si každý, kto si ich kedy odniesol. Takže keď to tak zhrnieme, pastéis de Belém sú fakt oveľa viac ako len koláčiky. Určite. Sú kusom živej histórie, pripomienka tých revolučných čias, osudu kláštorov. Sú zahalené tajomstvom? Áno, ktoré funguje ako skvelý marketing už skoro 200 rokov. A hlavne sú proste neoddeliteľnou súčasťou Lisabonu. Kultúrnym rituálom, pre domácich aj pre návštevníkov. A to ma privádza k takej záverečnej myšlienke. Koľko takýchto príbehov sa vlastne skrýva za vecami, ktoré považujeme za úplne bežné? Obľúbená kaviareň, park, kam chodíme, alebo práve ten koláčik, ktorý si občas kúpime. Možno stačí len trochu spomaliť, lepšie sa pozrieť. A objavíme nečakané súvislosti, príbehy ľudí, históriu. Presne. Aké ďalšie poklady s príbehom asi čakajú na objavenie hneď tu, okolo nás.